разносил. Да расплакалась девочка от своей мамочки идучи. Да я ж тебе, дочушка, не униму, да унимя тебе чужина. Да унимя тебе чужина, молодого хлопчика родина. Але не сказать, что она весельная, але не сказать, что она веселая. Ну, она такая вот, ну. Девчину... Потому что свадебные песни как пяют, да крыш невеста плача. Это и песни, они допомагали жить. Ну, конечно. Но раньше, знаете, не так было. И оно ж еще не как было, як-то те свадьбы, что некие. А теперь, как ж, як робится, так и живется. Раньше ж оно як-то придерживались, и як-то интерес был. А теперь полейте. Наконт того, як же теперь живется, мне расповела іншая старая, баба Зося. Ничего не буду комментовать, только прошу отзначить прыгажость ее мовы и амаль литературное описание того, что ей пришлось пережить. Вот я гляжу, концерт хороший, чую нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и мусить вздрагнулась, конечно. Это было уже часов 12. Тогда чую такой голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Ненька черная статуя передо мною стоит. Я кажу, что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете. Даже кава, какао и икону сняли еще. А икону-то им на что? А икону, и они думали, знаете, какая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот и все. И они достали вот его шибу, улез через окно. И давай уже орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, некую спритность связаны. Я из снова так лягла нисма, а он пришел так. Ну что, не развязалась? И я промолчала и пошел. Як пошел, я уже бачу, совсем видно робится. На жаль, подобные истории у Беларуси давно не редкость и не выключение. Обрабование старых немоглых людей становится часткой быту. Мы, беларусы, мирные люди, так теперь живем. И анализ этой ситуации, який дала пярэжырская наставница, мне вельми сподобался, хоть и не обнадеял. Дружнейшие были, и шли на допомогу один одному. Спочували, коли треба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апорай будуць дзеці ў іх у матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэты адчай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта, хто сваёй працай, нават сумленнай. Я не кажу пра тых, хто не сумленнай працай дабыў здабытак сённяшні. Беднасць нараджае зайздрасць. Зайздрасць – жорсткасць. І дабрата сама па сабе, дазвольна, несвядома, адыходзіць на апошні план. Люди зайздросяць, я жыву ў вёсцы, бачу іх. Сусед суседу за тое, што яго напал кудру болей. Што яго дзеці прыехалі на машыне. А тая машына такая ломаная, пераломаная, а ўжо зайздрасць чалавека распірае. Гэта вядзе да адчужанасці. І людзі адзін ад аднаго удаляюцца, становяцца нават не проста перасталі быць сябрамі, а ворагамі. Прайшоў дзень, і дзякуй Богу, жывуць адным днём. Бо перспектыва іх яшчэ яго больш палохае. Thank you. Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Пярэжыр Пухавіцкага раёну. Адрасоў свабоды. Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым. Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня. Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь. На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл swaboda@rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты Маладога фронту правялі марш за незалежнасць. У акцыі взялі ўдзел каля 50 чалавек. Напярэдадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікай Брытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае